कहाँ से पंच प्राणस्य आंगिरसत्वादेर लोकसिद्धत्वेन अनुद्यत्वान् न उपास्य कोटे प्रविष्टतया विधेयता इति आशंका। अंगों में सार है प्राण आंगिरसत्वादि लोकसिद्ध होने से अनुवाद किया गया तो न उपास्य कोटि प्रविष्टतया विधेयता, उपास्य प्राण के कोटि में आंगिरसत्वादि का प्रवेश नहीं होगा तो उसका विधेय नहीं होगा इति आशंका। अनुवादादि विधिर्जाया ननुवादे वृथा समः पुरुषार्थाभिसंबंधा दतो विधिरिहाश्रितः। अनुवादात विधिर जायान अनुवाद वृथा श्रम पुरुषार्थाभिसंबंधात यह अतो विधि अतः पुरुषार्थाभिसंबंधात यह विधि आश्रित आंगिरसत्वादि विधान किया। अनुवाद सहित हेतु अनुवादे वृथाश्रम अनुवाद करने का कोई प्रयोजन नहीं, विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवाद अवधारित अनुवाद करेंगे तो क्या जरूरत है। तत्प्रक्षे गुणवाद से निष्फलत्वाद तो गुणवाद गुणकथन निष्फल है न अनुवाद युक्त अनुवाद कोई यदि विधान नहीं करें तो अनुवाद का कोई प्रयोजन नहीं। विधेर जाय तो हेतु महा विधेय के क्यों पुरुषार्थ भी संबंधात तो वो आंगिरसत्व आदि गुणों से उपासना करने के लिए पुरुषार्थ संबंधी उनसे विधि है। अनुवाद से अयुतत्वाद विधेय से उपपन्नत्वाद आंगिरसत्वादि गुण का प्राण कर्म को उपास्तेर विधेयत्वाद गुणानाम उपास्य कोटि निविष्टतया विधेय उपास्ति कर्मता इति फलितम आह। अनुवाद से अयुतत्वाद आंगिरसत्वादि गुण का अनुवाद नहीं है, जरूरत नहीं, व्यर्थ है। विधेय से विधि हो सकती है आंगिरसत्वादि गुण कम गुण यसे प्राण से प्राण कर्म को उपास्ति प्राण की उपासना प्राण की उपासना जिस प्राण में आंगिरसत्व आदि गुण है गुण वाले प्राण कर्म को उपास्ते विधेय है। तो प्राण की उपासना है उपासना का कर्म प्राण किंतु प्राण में आंगिरसत्व आदि गुण है तो गुण विशिष्ट प्राण की उपासना से गुणा नाम अपनी उपास्य कोटि निविष्ट हो गया आंगिरसत्व आदि गुण भी उपास्य कोटि में निविष्ट होने से विधेय उपास्ति कर्मता विधेय उपासना उपासना का कर्म जैसे प्राण ऐसे गुण भी है यदि फलितम अत अतो विधि आसित उपास्यतया गुणानां विधेयत्वे गुण विधिरेव किम न स्याद इति आशंका। यदि गुण उपास्यत्वेन विधान करेंगे इसको गुण विधि माने मुख्य विधि में गुण विधान किया जाता है दधना ज्योति पैसा ज्योति गुण विधि तो गुण विधि माने क्यों न स्यात् इति आशंका। श्रूयते फल संबंधो यासु उपासासु तास्विह दध्नेन्द्रियादिवज्ञेयो विधिर्गुणसमाश्रयः। यासु उपासासु यह फल संबंध श्रूयते तासु यह गुण समाश्रय दध्न इंद्रियवद गुण समाश्रय विधिर्ज्ञेय ज्ञेय ज्ञे विधिर्ज्ञेय। जिन उपासना में फल संबंध अलग से प्रधान फल से अतिरिक्त अलग फल कहा गया उसी उपासना में गुण समाश्रय विधि गुण को आश्रय करके विधि समझना दधना इंद्रियादिवत दधना इंद्रिय काम से जो हुई आत्मी जैसे गुणों को आश्रय करके विधि। यहाँ जो गुणों को आश्रय करके विधि है गुण फल संबंध केवल गुण विधि नहीं है, जैसे दधना जो होती है गुण विधि, दधना इंद्रिय काम से जो हुआ था, दधना ज्योति में दधिरूप गुण का विधान किया गया होम का उद्देश्य कर अनुवाद करके, और दधना इंद्रिय काम से जो हुआ तो इंद्रिय फल फल के उद्देश्य से दधिरूप गुण विधान किया। वहाँ जो अग्निहोत्र ज्योति उसका फल तो स्वर्ग अलग है, किंतु दधना इंद्रिय काम से जो आते इंद्रिय के उद्देश्य से दधिरूप गुण विधान, तो गुण फल संबंध विधान को यहाँ गुण विधि शब्द से कहा, गुण फल संबंध विधान। वहाँ जहाँ अलग फल कहा गया वहाँ गुण विधि आश्रय करेंगे, केवल दधना जो होती पैसा जो होती दधिरूप गुण विधि वहाँ है, अग्निहोत्र जो होती दधना जो होती पैसा जो होती गुण विधि माना गया। वो जो गुण विधि है वह वस्तुतः गुण प्रधान का उद्देश्य करके तदि का विधान कर दिया तो वो विधि में आ गया, किंतु जहाँ गुण फल संबंध प्रधान फल से अतिरिक्त कोई फल का संबंध जहाँ श्रुति में कहा गया वहाँ फल के उद्देश्य से गुण का विधान, फल के उद्देश्य गुण विधान करें तो वहाँ विचार किया गया फल के उद्देश्य जहाँ गुण विधान है वहाँ गुण का करणत्व अन्य नहीं होकर के आश्रित अन्य होता है। तो इसको यहाँ सीधा गुण समास विधि कहा, जहाँ प्रधान विधि से अतिरिक्त फल कहा गया वहाँ लेना है। और यहाँ जो अयास इत्यादि है प्रधान फल से प्राण उपासना से अतिरिक्त फल यहाँ नहीं होने से ये गुण फल संबंध विधि नहीं, गुण विधि नहीं। गुण विशिष्ट प्राण की उपासना के लिए विधान किया, उपास्य प्राण उसमें गुण विधान किया गया, किंतु यहाँ इसको गुण विधि नहीं माना, क्योंकि प्रधान फल से अतिरिक्त फल संबंध यहाँ अयास्य गुण से अलग फल नहीं कहने से इसको गुण विधि नहीं कहा। वहाँ भी इसी प्रकार पैसा जो होती दधना जो होती प्रधान फल से अतिरिक्त फल नहीं कहने से गुण विधि नहीं होगा, और जहाँ दधना इंद्रिय काम से जो है तो वाक्य हुआ वो प्रधान फल से अतिरिक्त इंद्रिय रूप फल है तद्देश्य विधान करने से गुण फल संबंध को गुण विधि कहा। मतलब केवल जो गुण का विधान पैसा जो होती दधना जो उसको गुण विधि रूप से नहीं कहा वहाँ, क्योंकि उसका विधान उसी प्रधान फल के अंतर्भूत हो गया, इसे जो मीमांसा में गुण विधि कहते वो तो कहते, किंतु यहाँ यहाँ कहते उसको गुण विधि यहाँ नहीं मान करके जहाँ विशेष फल अलग है फल के उद्देश्य विधान करेंगे तो वहाँ गुण विधि आ, अर्थात गुण फल समास विधि को ही गुण विधि शब्द से यहाँ कहा। टीका में उपास्य दधने इंद्रिय काम से जुहिया तीतर प्रधान अग्निहोत्र से प्रधान अग्निहोत्र स्वर्ग फलात् फलांतर से इंद्रिय पाटव से श्रुतत्वात् इंद्रिय पाटव इंद्रियम इंद्रिय काम इंद्रिय पटु प्रधान अनुवाद न गुण विधि प्रधान का अनुवाद करके गुण विधि हुआ संबंध ग्रंथे बोधितम तथा यह उपास्ति प्रकरणे प्रधान अनुवाद ने गुण विधि फल के उद्देश्य से यहाँ नहीं कहा फल के उद्देश्य से, अरे फल के उद्देश्य गुण विधि करें तो फल विधेय नहीं होता है, किंतु फल के उद्देश्य गुण विधेयन करेंगे उभय विधान वाक्य भेद हो जाएगा, तो वहाँ को वहाँ गुणों को साक्षात विधेय नहीं करके आश्रय तो ने विधान किया होम में होम अनुवाद करके, और होम फल रूप से फलम भावे थे भावना का साध्य हो जाएगा इंद्रिय, और दधि होम निरूपित वहाँ दधि में केवल दधि का केवल एक द्रव्य फल के उद्देश्य से विधान नहीं होगा, इंद्रिय फल के लिए केवल दधि व्यापार में अनाविष्ट होकर के द्रव्य मात्र किसी फल के लिए विधान नहीं होगा, कोई द्रव्य विधान किया किसी फल के लिए फल प्राप्त करते द्रव्य को किसी क्रिया से युक्त होने पर फल के होगा, इसे दधि का विधान नहीं करके दधिनिष्ठ जो करणत्व तो है उसका विधान किया गया, दधि करण में करणत्व तो क्रिया व्यापार विशिष्ट होगा, दधिनिष्ठ करणत्व तो का विधान किया गया इंद्रिय के लिए, तो दधिनिष्ठ करणत्व तो आ गया किम निरूपित दधिनिष्ठ करणत्व तो? होम निरूपित वो आश्रयत्व ने कहा निरूपकत्व न वह आश्रय का था निरूपक दधिकर्णकत्व एक है दधिनिष्ठ करणत्व कह सकते अतः दधिकर्णकत्व भी कह सकते दधिकर्णकत्व आएगा होम में दधिकर्णत्व किम निरूपितम किम निष्ठम होम तो वहाँ दधि गुण का आश्रयत्वेन निर्वदधि दधिनी घोम आश्रित दधि कर्णत्वेन इंद्रिय भावित साया। तो मीमांसा में आया वहाँ केवल दधि का विधान नहीं, केवल दधि का विधान नहीं होगा फल के लिए। जहाँ केवल दधि का विधान होता है दधना ज्योति हो गया, जो मीमांसा में गुण विधि कहते हैं वहाँ दधना ज्योति हो गया, उसका अतिरिक्त फल नहीं, पैसा ज्योति हो गया। और जहाँ दधना इंद्रिय काम से जो है तो हुआ, इंद्रिय फल के लिए दधि का विधान किया गया, वहाँ दधि का विधान नहीं हुआ, दधिनिष्ठ कर्णत्व का विधान हुआ। मीमांसा में अर्थ संग्रह न्याय पर दो ने माया दधि कर्णत्व न दधि द्रव्य की अपेक्षा प्रत्यार्थ प्रधान कर्णत्व तृतीयार्थ उससे दधन कर्णत्व न इंद्रिय भावित इस अर्थ किया। गुण फल संबंध विधान होगा तभी इंद्रिय फल और दधि कर्ण कर्णत्व दोनों का अन्वय करना पड़ेगा। दोनों का अन्वय उभय दधिनिष्ठ कर्णत्व न दधना ज्योति से दधि गुण प्राप्त है उसका अनुवाद करके दधिनिष्ठ कर्णत्व न इंद्रिय भावित इस अर्थ करके करते। यहाँ गुण विधेय शब्द से कहा गया जहाँ विशेष फल मुख्य फल से अतिरिक्त हो, और जहाँ विशेष फल नहीं मुख्य फल से उसको गुण विधि नहीं मान करके विचार अर्थात तो पैसा जो होती दधना जो होती इसको मीमांसा में तो गुण विधि कहते, किंतु यहाँ गुण विधि नहीं मान करके यह कहते हैं जिस फल जो उपासना में फल संबंध है वहाँ गुण विधि। टीका में दधना इंद्र का में प्रधान अग्निहोत्र के अपेक्षा इंद्र पाठ होने से प्रधान का अनुवाद गुण विधि संबंध कहा। यह तथा यह उपास्थि प्रकरण यासु गुणो उपास्थिसु गुणोपासना में प्रधान फलात् फलांतरम प्रधान फल के अपेक्षा गुणो उपासना का अलग फल यदि होगा तासु गुणाश्रय विधि वहाँ गुणाश्रय विधि मानेंगे। यथा भर्ता श्रेष्ठ पूर्वगंता इत्यादिशु जो प्राण में भर्तृत्व श्रेष्ठत्व गुण से उपासना करेगा तो वो स्वयं श्रेष्ठ हो जाएगा, परिवार में सक भरण पोषण करेगा। श्रेष्ठत्व गुण विशिष्ट उपासना करेंगे तो फल बताया, अधिक फल बताने से गुणाश्रय विधि। न च अयास्यादिषु प्रधान फलात् फलांतर श्रुतम श्रुतम अयास्यादि जो गुण यहाँ विधान यहाँ प्राण उपासना का फल से अन्य फल नहीं होने से अतो नात्र गुण विधि, इसलिए अयास्यादि गुण विधि नहीं है। गुण कोई फल के लिए विधान करेंगे तो गुण फल समास विधि को गुण विधि शब्द से कहा। भर्ता में क्या हुआ, प्राण में श्रेष्ठत्व भर्तृत्व गुण विशिष्ट प्राणी की उपासना, वो विशेष फल कहा गया भर्ता सानाम भवती श्रेष्ठ भवती पुरोगंता भवती। विशेष फल जहाँ कहा गया तो फल गुण फल संबंधी विधान होने से गुणाश्रय विधि उसको मानना पड़ेगा। जहाँ अलग फल नहीं कहा गया वहाँ उसको गुण विधि नहीं कहा, वो प्रधान के अनुवाद उसका विधान किया, वो प्रधान का ही विधान में आ गया, उधर प्रधान होम में विधान आ गया, उसको गुण विधि शब्द से यहाँ नहीं कहते। मीमांसा में तो गुण विधि कहते न चयासादिषु प्रधान फला फलात् फलांतर श्रुतम अतः नात्र नात्र गुण विधि। आगे भी थोड़ा सा है अयासांगिरसादिषु तरी कीदृशी विधि, अयासांगिरस विधि क्या है तत्र प्रधान प्रधान फल संबंधो यत्र तु स्याच्रुतेर्मुखात् विशिष्टः सविधिर्ज्ञेयो यथा ज्ञेयादयस्तथा। यत्र तु श्रुतेर्मुखात् प्रधान फल संबंध स्यात् स विशिष्ट विशिष्ट विधिर ज्ञेय यथा आग्नेय आदि तथा। वहाँ विशिष्ट विधि मानेंगे यथा आग्नेय आदि, आग्नेय आदि कर्म विधान किया गया और स्वर्ग कामाभ्याम यजत यही मुख्य फल है प्रधान फल संबंध, वहाँ विशिष्ट विधि कहते हैं श्वेत। यथा आग्नेय अष्ट कपाल अग्निसमयम एकादश कपालम उपांश्याज मंत्रायति इत्यादि ये सब गुण विधि उत्पत्ति विधि। एक एकत्र प्रधान दर्शादि फलाद प्रधान दर्शादि दशगुण आदि फलाद फलांतरस्य विवक्षितस्य अश्रुते जो दर्श पूर्णमास का फल स्वर्गांतर स्वर्ग फल उसके अपेक्षा अग्नि अष्टा कपाल अग्निशम एकादश कपाल जो अलग अलग कर्म है उनका फलांतर विवक्षित है नहीं है। जो स्वर्ग फल उसके भी फलांतर विवक्षित नहीं नहीं उनसे आग्नेयादेव विशिष्ट विधि विधेया यह अग्नियादि विधि विशिष्ट विधि है विधेय अग्नियादेव विशिष्ट विधि विशिष्ट विधि विधेय स्वीक्रियंते तथया सुपासु उपासासु प्रधान फलात् फलांतर संबंध श्रुतिवाक्य न प्रत्येदे प्रधान फल से प्राणोपासना फल से अन्य फल श्रुतिवाक्य से नहीं तत्र विशिष्ट विधि अयास्य गुण विशिष्ट प्राण की उपासना अयासादिशु च फलांतरा श्रुते अयासादि फलांतर नहीं तद विशिष्ट प्राणकर्मक उपासना विधि प्राणकर्मक उपासना का विधि है। अयास्य विशिष्ट प्राण अयास विशिष्ट प्राणकर्मक उपासना गुण विशिष्ट प्राण की उपासना है किंतु विशिष्ट विधिमान अयास्य तो गुण विशिष्ट प्राण की उपासना इसको विशिष्ट विधि कहा। इसे दधना ज्योति पैसा ज्योति मीमांसा में इसके अनुसार गुण विशिष्ट होम का विधान किया गया स्वर्ग आदि फल के लिए। अग्निहोत्र जो है तो अग्निहोत्र कैसे अग्निहोत्र गुण विशिष्ट दध विशिष्ट पय विशिष्ट अग्निहोत्रेण स्वर्गम भावित ऐसे तो हम विशिष्ट विधि करके उसको गुण विधि नहीं कहते यहाँ मीमांसा में तो और गुण विधि में लिया है। जहाँ गुण फल संबंध को थोड़ा वहाँ अलग किया इसको यहाँ गुण विधि शब्द से कहते हैं अर्थात यहाँ विशिष्ट विधि उनसे क्या तद विशिष्ट से प्राण से उपासना विधि अयासत्व गुण विशिष्ट प्राण उपासना विधि है वहाँ क्योंकि मुख्य प्राण उपासना ही विधान हो गया। गुण उपास्य है विशेषण रूप से किंतु गुण का विशेष रूप से विधान उपास्य रूप से विधान है ही नहीं। जहाँ अलग फल के लिए गुण विधान करेंगे तो वहाँ मानेंगे गुण उपास्य कोटि में विशेष विधेय मानेंगे गुण विधि कहें गुण समाह क्योंकि विशेष फल के लिए गुण विधान किया विशेष फल के लिए गुण समाह उनसे गुण फल संबंध विधान है तो वहाँ यहाँ गुण विधि शब्द से इसको लेते हैं। मतलब उपासना में तो गुण रहेगा ये भी आयास्य गुण रहेगा किंतु यहाँ विशेष मुख्य फल की अपेक्षा अलग फल नहीं कहा गया तथा विशेष फल के लिए गुण विधान नहीं हुआ। जहाँ विशेष मुख्य फल से अलग फल के लिए गुण विधान करेंगे गुण फल संबंध विधि उसको गुण विधि शब्द से कहते हैं। यहाँ जो श्रेष्ठत्व भर्तृत्व आदि विधान गुण ऐसे उपासना करेगा तो स्वयं उसका फल बता दिया भर्ता श्रेष्ठ भवती स्वानम पुरोगंता भवती फल का फल कौन से वहाँ गुण फल संबंध विधान गुण विधि हुआ। अयासादि स्थल में प्रधान फल से अन्य फल नहीं कहा गया ऐसे यहाँ गुण विशिष्ट प्राण की उपासना है यहाँ गुण विधि नहीं है अयासाद गुण विधि नहीं माना। हाँ गुण विधि स्थल में गुण का साक्षात अन्वय हो जाता है और गुण फल संबंधी विधि स्थल में गुण का साक्षात अन्वय नहीं होगा। तद विशिष्ट प्राण उपासना प्राण में आश्रित होकर के उपासना में उसका उपासना कही जाएगी। गुण फल संबंध में साक्षात अन्वय नहीं होता है गुणों का साक्षात अन्वय करेंगे तो वहाँ होम इष्ट साध्य हो जाएगा यहाँ साध्य होम नहीं हुआ। जैसे दधना इंद्रिय काम से जू है आत्म दधना जो होते हैं दधना होम भावे थे दधना इंद्रिय काम जो होते हैं दधि कर्ण करते हैं ना इंद्रिय भावे थे साध्य में भेद हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ जो भी वहाँ गुण विधान करेंगे गुण विधि अयास आंगिरस यहाँ गुण विधि नहीं तो अयास विशेष अयास वहाँ तो इसे उपासना में तो ऐसे नहीं अयास तो गुण विशिष्ट प्राणकर्म को उपासना हुई सीधा और अयास गुण का विद्या कोटि में नहीं आया। इसे होम को अनुवाद उपासना का अनुवाद करके गुण का विधान ऐसा नहीं माना। अभी 97 आग्नेयादि विशिष्ट विधि विधेयक स्वीक्रियंते तथयासु फलांतर संस्कृति वर्ष वाक्यात् न प्रत्येते तत्र विशिष्ट विधि अयासादिशु जो फलांतर अश्रुते तद विशिष्ट प्राणकर्म उपासना अयास्यत्व विशिष्ट प्राण विषय को उपासना। यद्यपि फलांतर संबंध मंत्रेण प्रधान फल संबंधिनोपि कस्यचित् गुणस्य विधेयत्वमिष्टम् तथापि वे फलांतर संबंध अन्य फल नहीं कहा गया प्रधान फल संबंधी अयाच्य गुण विधान किया गया, फलांतर संबंध नहीं, प्रधान फल से अन्य फल नहीं, किंतु प्रधान फल संबंधित तो हो गया अयाच्य गुण। यदि गुण से विधेयत तो मिष्टम तथापि उपासना अधिकार यथोत विभागे विभाग संभवती, तथापि उपासना अधिकार यथोत विभाग संभवती इति अभिप्रेत्य उत्तर संदर्भ से विभागेन तात्पर्य मुक्त्वा कस्य गुणस्य विधेयत्वम् इष्टम्, परंतु कस्य जी गुणस्य विधेयत्वम् इष्टम् तथा उपासना अधिकारे यथोत विभाग संभवति इति अभिप्रेत्य, तो यथोत विभाग समेत इति अभिप्रेत्य उत्तर संदर्भ से विभागेन तात्पर्य मुक्त्वा ते होषि इति अक्षाणि हो जायते। यद्यपि फलांतर संबंधम अंतरेण प्रधान फल संबंधिन अभी कस्यति गुणस्य विधेयत्वम् इष्टम्, यद्यपि गुण है अयास गुण विधेय हो गया गुणस्य प्रधान फल संबंधिन अभी कस्य गुणस्य विधेयत्वम् इष्टम्, फलांतर संबंधे भी वहाँ कर्म में प्रधान संबंध के बिना फलांतर संबंध है प्रधान संबंधी में भी कसे, जैसे पैसा ज्योति में प्रधान, हाँ मीमांसा में प्रधान क्या है कर्म में फलांतर संबंध के बिना प्रधान संबंधी में भी स्वर्ग संबंधी में भी अग्निहोत्र के लिए दधि गुणादि पैसादि गुण विधेयत्वम इष्टम वहाँ माना गया। ये क्या कहते पूर्व यहाँ जो यद्यपि इष्टम कहाँ इष्टम कर्म गुण, जैसे कर्म है अग्निहोत्र ज्योति और पैसा जो होती दधना ज्योति हो गया, वहाँ बिना फल फलांतर संबंध के बिना प्रधान संबंध फिर के गुण विधान माना, तो मीमांसा में माना गया गुण विधि इसको मानते फलांतर संबंध मंत्र न प्रधान संबंधी की अपेक्षा दूसरे फल संबंध के बिना प्रधान फल संबंधी रूपी सही स्वर्ग रूप फल संबंधी अग्निहोत्र के लिए गुण का दधि दुग्ध आदि गुण का विधान माना गया इष्टम, वहाँ तो मिष्ट है। तथापि उपासना अधिकारी उपासना अधिकार यथोत विभाग, ये जो विभाग अभी बताते हैं उपासना अधिकार में गुण फल संबंध होगा तो गुण विधि मानेंगे, वहाँ तो गुण फल अलग संबंध के बिना भी गुण विधि होती है, दधना जो होती प्रयासा जो होती गुण विधि है, विशेष फल के बिना भी है, किंतु उपासना अधिकार में यथोत विभाग संभव होती अर्थात जहाँ प्रधान फल से अन्य फल है वहीं गुण विधि गुण फल मानेंगे, जहाँ प्रधान फल से अलग फल नहीं है वहाँ गुणविधि नहीं मानेगी, इस मानकर अयास में गुणविधि नहीं माना, ये विभाग संभव होती तो अभिप्रत्य उत्तर संदर्भ का विभाग ने तात्पर्य मुक्ता ते होचित इत्यादि अक्षर कहते अभी अक्षर अवाप्त अवाप्ता अग्नियादि रूपास्ते प्राणालिंगन संशयात कृतोपकार स्मृत्वचोहु प्राणवागादयस्तदा प्राणवागादेह प्राणलिंग प्राणालिंग संशयाद अवाप्त अग्न्यादि रूपास्ते कृतोपकार स्मृत्वा उचुहु स्मरण करके कहा, क्या कहा आगे के लिए, पहले तो जो प्राण है अलग अलग थे प्राण आलिंग का संशय था प्राण के साथ एक होगी मिल जाने से सब आगे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया परिच्छेद अभिमान छोड़ कर अभाव तो अग्नि आदि रूपा वाघ आदि अपने परिच्छेद अभिमान छोड़ करके प्राण के साथ आलिंगन प्राण के साथ संशय सा मिल जाने से अपने अपने अग्नि आदि रूप को अभावता अभावतम अग्नि आदि रूपम यही बाघादि भी प्राण ही ते प्राण बाघादेय अभाव तो अग्नियादि रूपा किसे प्राप्त किए प्राण आलिंग संशयाद तो प्राप्त करने के बाद कृतोपकारम कृत उपकारम ये न तम कृतोपकारम कृत उपकार ये न कृत प्राण तम स्मृत्वा उचु मुख्य प्राण को बाघादेय ने कहा तेषाम अग्नियादि रूप प्राप्त हेतु मह अग्नियादि रूप कैसे प्राप्त किए प्राणालिंगन संशयात प्राणालिंगन का अर्थ करते प्राण से मुख्य से आलिंगन प्रधानत्व आश्रय प्रधानत्व आश्रय करके उसमें आश्रित हो गए तस्मादेव संशयात अवसान उसे आश्रित होकर के कृत उपकार कृतो देवतात्व प्रापण रूप उपकार ये न कृत उपकार ये न प्राणेन तम प्राणम स्मृत्वा उसको स्मरण करके फलावस्थायाम अन्य न मुक्तवंत बागादेय अभी देवत्व को प्राप्त कर लिए फलावस्था में परस्पर कहने लगा किया स्मृता उचो किम उचो इति अपेक्षाएं क्व इत्यादि अर्थवा हो किम उचो क्वनुसावत क्वनुसो भूत यो न इतम असक्त इसी प्रकार स्थिति वाक्य है अनंत अच्छा हाँ अनंताग्न्यादि भावेन यो न संजितवान असो क्वन्वसो वर्तते ह्यात्मा योस्म शत्रु विनाशकृते अनंत अग्न्यादि भावेन यो असुहु नह संजितवान क्वन असु वर्तते यो ही को यो ही अस्म शत्रु विनाशकृत आत्मा कौन असु वर्तते आत्मा यो अस्म शत्रु विनाशकृत शत्रु विनाशकृत वह आत्मा कह वर्तते यो न अनंता अग्न्यादि भावेन अपरिचिन रूपेण संजितवान पापितवान अनंत स्वरूपत्वाद बागादीनाम देवतात्व प्रतिबंधक परिच्छेद अभिमान ध्वंसित्वाच वो आत्मा अपने स्वरूप है अग्न्यादि अपना स्वरूप है देवतात्व प्रतिबंधक जो था परिच्छेद अभिमान उसका नाश कर दिया तस्य अनुस्मरणम युत था आत्मा आत्मा वही प्राण ही आत्मा होगा आत्मा किसके साथ बागादीना देवता तो प्रथम परिचित अभिमान तस्य अनुसरण युता आत्मा आत्मा असो आत्मा कौन हो हाँ वही अपना स्व आत्मा क्योंकि प्राण यो न संजितवान आत्मा आत्मा यो अस्मद यो आत्मा यो आत्मा अस्मद शत्रु विनाशकृत यो अस्मद आत्मा शत्रु विनाशकृत हमारे स्वरूप जो शत्रु नाश करने वाला है कहाँ था उक्त हेतु तो अवद्योति ही शब्द वो उक्त हेतु क्या है वो अपने स्वरूप उपकार किया प्राण आलिंगन अग्नि आदि भाग को प्राप्त कराया नु शब्द इति शब्दयोर अयम शब्द से च अर्थमा नु शब्द इति शब्द क्व नु सो अभूत यो न इत्थम असक्त इति तो उसमें एक नु शब्द इति शब्द और अयम शब्द से अयम इति तो हो गया आगे क्या है नु शब्द इति शब्द और अयम शब्द से चर्थ नु शब्द इति शब्द तो हो गया आगे अयम शब्द कहाँ है इत्थम असक्त इति अयम अयम आसे तो को अनु में नु शब्द हो गया इथम असक्त इतम इति शब्द और एक अयम नु इति शब्द अयम शब्द से अर्थवान वितर्कयंत वितर्कयंतस्ते प्राण उक्तैवं प्रत्येगात्मसु कुर्वाणमुपकारं तं ददृशुः प्रागिवादरात् प्राणः ते प्राणः वितर्कयन्तः एवं उक्त्वा प्रत्यगात्मसु उपकारं कुर्वाणं तं प्रागिव आदराद् अदृशुः ते प्राणः वितर्कयन्तः क्व नु शब्द हो गया वितर्क के लिए नो करके आगे इति नु इति दे करके वितर्क आगे अयम किया ते प्राणः उक्त्वा प्रत्येगात्मसु तम उपकारम कुर्बानम ददृशु देखा प्रागिव आदरात अयम कह करके देखा प्रागिति फलावस्था पूर्वम देवत्व को प्राप्त होने के पहले भी जिस प्रकार था प्राग प्राग कहा है प्रागिव हाँ पहले जैसे के पहले भी प्रागिव ददृशु देखा आदरस्तु उपकारे दर्शने द्वैरवा आदरात आदरात तो उपकार अथवा दर्शन अथवा दोनों उपकार दर्शन दोनों में आदर तो उपकार के कारण दर्शन के कारण इसे देखा गुरु उपकार आदरस्तु उपकारे दर्शने द्वैरवा उपकारे आदर दर्शने आदर अथवा दोनों में आदरात का अंतर वो उपकार के कारण दर्शन के कारण अथवा दोनों में आदर पूर्वक उनको देखा कृतोपकारम प्राणम स्मृत्वा फलावस्था वागादेह स्वात्मनेव विचारयन्तु दृष्टमंतः तम इति उक्त्वा कृतोपकार प्राण है उसको स्मरण करके वागादि देवत्व को प्राप्त होने के बाद अपने में ही विचारयन्तु दृष्टमंतः प्राण को तम इति उक्त्वा तत्र लोकानुसारम दर्शयति लोकेपि लोकेपि हि विचार्यार्थ मथ संविदते जनाः यथा भागादेस्तद्वद् विजज्ञो प्राणमात्मनि यथा जना लोकेपि विचार्य अथ संविदते तथा तद्वद वागादेह प्राणम आत्मनि विजिज्ञो विजज्ञो ज्ञातवंत लोकेपि जनाः यथा जनाः लोकेपि विचार्य अर्थ संविदते वित्ते संविदते विद धातु में क्या भी संवित्ते संविदाते संविदाते बनेगा आत्मनिपद होता है हाँ वो विद ज्ञान का ही है आत्मनिपद क्या है आत्मा संवित्ते संविदाते संविदाते जानते हैं आत्मनिपद क्या आत्मनिपद शांत से हो जाएगा आत्मा संपूर्ण का विधा तो आत्मनिपद कहने क्या हुआ कोई है संवित्ते संवित्ति संवित्ति संवित्ते आत्मन प्रतिपण संपरिभ्य समोगम ऋषि व्याम आत्मनिपद होता है उसी कोई के सूत्र देखो उसी पर क्या मिल जाएगा समोगम ऋषि व्याम नहीं वो संपूर्व को कोई है समोगम ऋषि व्याम देखो उसके आसपास नहीं समोगम ऋषि व्याम तो सम नहीं होगा क्योंकि यदि होता है गम ऋषि के साथ मिलाना चाहिए नहीं तो आगे क्रीडोनु परिभ्यश्च संक्रीडते संक्रीडते बेहतर विभाषा क्या हुआ बी बी को अच्छा भारतीय विधि प्रचिशरते ना उपसंख्यान उसके पहले क्या सूत्र है अच्छा अच्छा तो हाँ ठीक है समोगम ऋचा विधि प्रचिशरते ना उपसंख्यान ठीक है तो विधि प्रचिशरते ना उपसंख्यान हाँ तो आतंकपद विधान हो गया भारतीय हो गया संवित्ते संविदाते संविदते हाँ बस समोगम ऋचि व्याम के पर भारतीय संविदते एक वेद संग्रहार्थ अपिशद लोकेपि लोके वेदे च द्विविध प्रसिद्धेर अभिगितत्वम ही शब्दार्थ लोक वेद में अभिगित नहीं अभिगितत्वम ही शब्दार्थ विचार विगित होता है, विरुद्धम गीतम अभिगीतम दोनों में प्रसिद्ध है। विचार फलम अर्थ संवेदनम स्फुटयितुम अथ हेतु, विचार फलम संवेदनम अथ विचार्य अथ संविदते उत्तम दृष्टान्तिकृत दाष्टान्तिक महा यथा तथा बाघादेह प्राणम जय आत्मा कार्यक्रम संघात प्राणम आत्मनि आत्मनि कहते कार्यक्रम संघाते प्राण को देखा आश्य अंतर इत्यत्र अंतर इति विशेषण से तात्पर्य महा उसे श्रुति में आया अयम अयम आश्य अंतर इति अयम आश्य अंतर इति सो या सांगिरस आश्य अंतराया तात्पर्य सामान्य सामान्योक्तावश्य सामान्योक्तावाश्य इति तद्विशेषणमुच्यते अन्तरित्यन्यथा मा भूत् प्रसङ्गः प्राणनिश्चितौ आस्य इति सामान्योक्तौ तद्विशेषणम् अन्तरिति उच्यते अन्यथा प्रसंग मा भूत प्राण निश्चितो अन्यथा प्रसंग मा भूत इति अन्यथा प्रसंग मा भूत अन्य कुछ ग्रहण नहीं हो इसलिए आस्य कहने के बाद तद विशेषण उच्यते अंतरिति आस्य अंतर नहीं तो प्राण का निश्चय करने के लिए अन्यथा प्रसंग करने अन्य कुछ होगा बाहर हाँ मुख के बाहर कुछ ग्रहण हो सकता है। निश्चये विवक्षिते प्राणस्य आस्य वर्तते इति अविशेषणोक्तौ यदि आस्य केवल कहेंगे तो मुख में त्वगादोपि प्राण तो प्रसंगात त्वगाद भी प्राण हो जाएगा मुख में तत्र वृत्ति अविशेषण अविशेषात तन्मा भूत इति आस्यगत प्राणस्य अंतर इति आस्य में अंतर इति का विशेषण दिया मुख के अंदर तो अंदर देने से प्राण को लेना है बाहर नहीं। आस्य प्राण इत्युक्ते विशेषणाभावे कथन त्वगादौ प्रसति त्वगादि में प्रसति होगी इसलिए अंतर कहा यदि अंतर नहीं कहेंगे तो कहेंगे आस्य प्राण कहेंगे विशेषण नहीं होगा अंतर इति तो त्वगादि में प्रसति कैसे तत्राह त्वगादयोपि संत्यास्ये यतो तस्तद् विशेषणम् विशिनश्चिततः प्राण मास्यांतर विलचारिणम् यतो आस्ये त्वगादेपि सन्ति अतस्तद् विशेषणम् प्राणम् अंतर विलचारिणम् आस्यांतर विलचारिणाम प्राणम विशिनसि विशेषणम विशिनसि तद विशेषणम आस्यांतरचारिणम प्राणम तथा विशिनसि तेषामपि आस्य भावात त्वगादि सामान्य उक्तो तत्र भी यत्र प्रसति अतः तद अंतरिति विशेषण विशिनसि तेभ्य मुखांतर आकाशस्थम प्राणम मुखे के अंदर आकाश में स्थित प्राणम तेभ्य व्यावर्तित उनसे भिन्न भिन्न करके आस्य अंतर कह करके प्राणम व्यावर्तित व्यावर्तित के भ्य तेभ्य त्वगादिभ्य कथम प्राणस्य उक्ताद् विशेषणात् तेभ्य व्यावृत्ति प्राणस्य जो अंतर आस्य अंतर अंतर रूप विशेषण से त्वगादि से व्यावृत्ति कैसे होगी तेषाम भी आस्य अंतर भावात् मुख्य के अंदर तो त्वगादि भी है उक्तत्वाद् इति आशंकः आस्य इति आस्य पर्यंत सायिनि त्वगादिनेन मध्यमः त्वगादिनेन मध्यतः प्राणस्तु मध्य आस्यस्य तस्मादन्तर्विशेषणम् त्वगादिनी आश्चय पर्यंत साइनी, मुख पर्यंत है सब त्वगादि, न मध्यतः, मुख के मध्य में खोला स्थान में खाली स्थान में नहीं है। प्राणस्तु आश्य से मध्य तस्माद अंतर्विशेषण, आश्य अंतर्गण से त्वगादि मुख में तो है किंतु मध्य में खाली स्थान में नहीं, और ये प्राण मध्य में है विशेषण। त्वचस्तावत अनुभव सिद्धम आश्य पर्यतत्व मुख में वाग्जिहोस्तदंतस्तत्व भी न व्याप्त्या मध्यस्थता, मध्य में नहीं त्व वाग इंद्र जिह्वा और त्वग इंद्र तो मुख में सब है, किंतु कथम प्राणस्य मध्यस्थत्व, प्राणस्तु मध्य आश्यस्य खाली स्थान में है आश्यस्य मध्य। मुखनाशिका आकाश मध्य, मुखनाशिका आकाश मध्य प्राण वर्तते, आकाश में नैवं त्वगादे अतो अंतर्विशेषणं तेभ्य व्यावर्ते इति स्तम तम प्राणं व्यावर्ते इति। अंतर शब्द से अर्थांतर महा, दूसरे अर्थ कहते सर्व, सर्वेन्द्रियाणाम अथवा प्राण आत्मेति कथ्यते, अयम आस्यन्तरित्येव मरणाभिनिदर्शनात्। अथवा प्राण सर्वेन्द्रियाणाम आत्मा इति कथ्यते, आश्य अंतर अयम इति एवं अरनाभिनिदर्शनात्। अरनाभि दृष्टान्त लेकर के जैसे नाभि में सब अर अर्पित है, इस प्रकार ये मध्यम है, इसमें सब भाग आदि सब अर्पित है, सबका आत्मा वह है, सारे नाभि में सारे अर दृष्ट अर्पित है, इस वह अंदर सबके अंदर ही है प्राण, इसमें सब इंद्रियाशित है। उक्तवाक्यस्थ अंतशब्देन, यह अंतशब्द का तो अवसान सबके अंत में समाप्ति में, बाघादीनाम आत्मा प्राण तुचे, बाघादि के आत्मा प्राण स्वरूप तत्रैव तेषाम अवसान हुई तदितर स्वरूप अभावात्, उस अतिरिक्त प्राण से अतिरिक्त इनका स्वभाव नहीं। प्राणम तरी बाघ अप्येति श्रुति माया, सब इंद्रिय प्राण विलीन होते हैं, कथम तेषाम तदितर स्वरूप अभावेन तत्र अवसान, बाघादियों का प्राण से अतिरिक्त स्वरूप नहीं होकर के प्राण स्वरूप हो जाते कैसे? एवं एवं अरनाभि निद्रा नेमी आशयनाम अराणाम रथनाभ हो, नेमी में आश्रित अर नाभि में अर्पितत्व दृष्टान्तात्, अखिलस्यापि भौत भौतिक प्रपंचस्य प्राण अर्पितत्व अर्पितत्वम, भूत भौतिक प्रपंच प्राण में अर्पित, उक्तार्थ अनुसार न श्रोतु दर्शितम, अरनाभि दृष्टान्त से ये दिखाया सारे प्रपंच प्राण में अर्पित है, प्राण स्वरूप हो गया। सो अयास इत्यस्य अर्थमः अयम् नेमि आश्रयसाम अराणाम, नेमि आश्रित अर हो गए क्योंकि अर दोनों में आश्रित है, नेमि में और नाभि में, तो अर पहले विशेषण का को अर का आश्रय नाभि कैसे होगा, नेमित है, नेमि का आश्रय अर नहीं का, अर दोनों में आश्रित है बोलते हैं ना, वो तो दोनों का संबंध करने वाले संयोग है, तो संयोग द्विनिष्ठ होता है, तो अर नेमी में भी है अनाभि में, और नेमी आश्रय अराणा आश्रय कहेंगे तो नाभि लेना पड़ेगा, घट संयोग का आश्रय भूतल कहना पड़ेगा, घट प्रत्येक संयोग का आश्रय का क्या होगा, नहीं भूतल होगा, खाली संयोग का आश्रय कहें तो भूतल घट दोनों हो जाएंगे। नेमी आश्रय का नेमी अच्छा क्या दिया, नेमी आश्रय ना नेमी आश्रय ना मराना नेमी आश्रय शाम, हाँ नेमी का आश्रय नहीं, हाँ नेमी आश्रय, हाँ वजन तो आता है नेमी का वजन नाभि में आएगा अर के द्वारा, किंतु अर का आश्रय दोनों आश्रय है, कहाँ पांच पूरा हुआ, हाँ हाँ। सो अयास इत्यस्य अर्थमः, सो अयास आंगे अयमास्यन्तरित्येवम् प्राणं दृष्ट्वा यतः पुरा व्याजहृरमरास्तस्मात् प्राण आयास्य संगीतः अयम अस्य अंतर एतेवम यतः पुरः प्राणं दृष्ट्वा अमराः व्याजहृः यतः प्राणं दृष्ट्वा पुरा अमराः अयम अस्य अंतर एतेवम व्याजहृः अयम अस्य अंतर इसे कहा था देवता ने अमरा देवता व्याजहृः तवंत क्या कहा था अयम अस्य अंतर अयम अस्य अंतर में अयास्य हो गया अयम आस्य में अय और आस्य में निकल गई अयास हो गया अयम आस्य अंतर इति कहा था एवं तस्मात प्राण आयास संगीत इसलिए आयास उसका नाम हो गया अयम व्याहरण से कब कहा था पूर्वकल्पे यजमान संबंधम सूचयती व्यवहार प्राण कैसे हुआ पूर्वकल्प यजमान अवस्था में सब इंद्र ने इसे कहा था पूरा तत्कर्तृत्व बाघादीना फलावस्थाएं मित्याह अभी बाघावदीना फलावस्था में अमरा देवता होगी अभी अमरा पहले कहा था अंगानाम ही रसैति हेतु आदो व्याकरोति इसमें दो तीन बार कहा असत सो अयास्य आंगिरस अंगानाम ही रस अंगान ही रस हेतु आदो व्याकृति अंगानां अंगानां कर्णानां च रससारो यतस्ततः प्राण आंगिरसः प्रोक्तस् तद्वद्भिस्तद्गुणाश्रयात् यतः अंगानां कर्णानां रससारः प्राणः रससार ततः तद्वद्भिः तद्गुणाश्रयात् प्राण आंगिरस प्रोक्त प्राण को आंगिरस का अंगों का सार रस सार होने से उसको जानने वाले गुणों को आश्रय करके सार कहा आंगिरस इति प्रतिज्ञा व्याचर्य ततः ततः प्राण आंगिरस प्रोक्त तत्रैव प्राणविदाम अनुभव को प्रमाण करते तद्वद्भिः प्रोक्त अंगकरण सारत्वं प्राणगुणम आसित्य प्राण का गुण है तस्य आंगिरसत्वम इति हेत्वर्थमेव संक्षेप कहते तद्गुण आश्रयात् उस गुणों को आश्रय करके आंगिरस प्राणस्य नांगिरसत्वम अंगरसत्व आसिद्धे बागादीनाम अन्यतमस्य तत्सारत्व संभवात् अंगों का सार कैसे होगा प्राण बागादि में कोई हो सकता इति आशंका कथम कथमांगिरसः प्राण इत्यस्य प्रतिपत्तये अन्वय व्यतिरेकाभ्या मुपरिष्टात् प्रवक्ष्यते तस्य आंगिरसत्वाख्य प्रतिज्ञातर्थ प्राणांगिरस है उस अर्थ की सिद्धि के लिए अंगरसत्वम हेतुकृतम हेतु क्या है अंगर का सार इसको आगे कहेंगे अन्य व्यतिरेकाभ्याम अग्रे स्फटीकरिष्यते इत्याह अस्य ओम।